आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, तू जो मिला आसा हुए मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। फिक्रें सभी धुआं हुई, फर्कों से दिल डरता नहीं। चाहा तुझे इस तरह चाहत से दिल भरता नहीं। तू जो मिला सीधी लगे तिरछी डगर, चलने से दिल थकता नहीं। मीठा लगे ऐसा सफर, रुकने को दिल करता नहीं। तू जो मेरा मिला आसा हुए मुश्किल।